Svensson, gulliga gulla. En massa grabbar stod in på kajen för att få träffa gulliga gulla. Gullan var nöjd med livet som sådan, så hon blev trött på denna beskådan. Hon var ju fri som havet och vinden, men hon var djup och fager om kinden. Så därför stod grabbarna i jänkar och glodde när hon tittade kläder och skura och gnodde. De ville leva livet med gullan, dricka och älska, ha leva rullan. Gullan hon gick omkring där på promen, stekte sitt fläsk och njöt av aromen. En grabb på kajen, den värsta snobben, röna på krogen, men han fick nobben. Hon bodde på promen, nere vid kajen. Där var hon känd som gulliga gullan. En massa grabbar stod den på kajen för att få träffa gulliga gullan. Gullan hon hade dock annat i skallen, hon var ej klippt efter vanliga mallen. Först ska jag bli vad studerat varjäntan, sen leva livet, driva kontentan. Så räckte hon grabbarna en lång näsa, gick ner i promens hytt för att läsa. Hon sa kom tillbaks och böj era gässor när gulliga gullan.